إن الحمد لله آلي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه خير ما تواصى به العباد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيسالنا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم ندوغزانغو إسلام تكيوا كتكويزه وجماد الآخر أو جماد الأخير أو جماد الثاني نمويزي أنباو vyuo vingi vya Kiislamu ambavyo utaratibu wa kusoma wanatumia kalenda hijiria huwa wanajiandaa na likizo ima mwezi mmoja unaokuja na wengine mpaka miezi miwili inayokuja. Nikaonelea kwa munasaba huu katika khutba leo nitoe nasaha kwa wanafunzi wenzangu, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalie mapumziko ambayo tunakaribia kuyaendea kwa kupitia nasaha hizi yakaya manufaa kwa mzungumzaji na wasikilizaji. Nitazungumza mambo mawili kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya yatahusu sana wanafunzi pamoja na walimu zao, lakini pia kwa upande mwingine ninaamini Waislamu wa kawaida pia nao watapata faida kwa nasaha hizi. Jambo la kwanza kabisa ambalo nipendelea kuwakumbusha wanafunzi wenzangu, sisi tunatakiwa tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru kwa neema kubwa aliyotupa, nayo ni neema ya sisi kutuchagua kutafuta ilmu sahihi katika vyuo vilivyokuwa sahihi na kutoka kwa walimu ambao wako katika itikadi sahihi na katika manhaji iliyokuwa sahihi. Hii ni neema. Neema hii wameikosa watu wengi sana katika wanafunzi. Na neema hii wameikosa watu wengi sana katika Uislamu wa kawaida. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin." Yule ambaye Allah amempendelea khairi basi humfahamisha sehemu katika dini. Kwa hiyo sisi watu wachache kukusanyika katika eneo kama hili tukawaacha ndugu zetu, wazazi wetu, jamaa zetu na watu ambao tumezoea kuishi nao kwa pamoja, tukaja hapa kwa lengo la kufahamu dini yetu, hii ni neema. Unaweza ukajiuliza ni kipi ambacho wewe uko nacho kwa kupitia kitu hicho ikawa ni sababu ya wewe kuja hapa kutafuta ilmu. Ukichunguza kwa umakini zaidi utafahamu ya kwamba ni fadhila za Allah kukupa wewe, kwa sababu kama wewe una hali ngumu na kutokana hali ngumu ndo ukaona fadhali uje hapa usome, basi ulipoacha huko kuna watu wana hali ngumu zaidi ya wewe, lakini Allah hajapatia taufiki hiyo. Na kama wewe una akili, basi kuna watu wana akili mno kushinda wewe, Allah pia hajawapatia taufiki ya kukaa katika majlis kama hizi. Kwa hiyo ukilichunguza jambo hili kwa umakini zaidi, utafahamu ya kwamba ni fadhila za Allah amekupa wewe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala huchagua katika malaika wajumbe, na vile vile katika watu huwa anachagua mitume. Na tunafahamu ya kwamba manabii na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala hawarithi dinari wala dirham, wanarithiwa ilmu. Kwa hiyo wewe Allah kukuwafikisha kuja kuchukua mirathi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utambue ya kwamba Allah amekuchagua na ana hikma katika hilo. Kwa hiyo basi sisi tunatakiwa tumhimidi Allah katika hili na tumshukuru Allah katika hili jambo, na tutengeneze mazingira ya kuweza kuichunga neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Ndugu zangu wanafunzi na Waislamu wenzangu, tunatakiwa tufahamu ya kwamba sisi tupo katika khair, na jambo ambalo tuko nalo ni jambo la khair, halina shari ndani yake. Na maamuzi ambayo tumeyachukua ya kusoma ni maamuzi mazuri ambayo hayana majuto baadaye. Kinachotakiwa ni kuamini ya kwamba njia tuliyoishika na msimamo tuliouchagua na maamuzi tuliyoyachukua ni maamuzi sahihi. Japokuwa kuna baadhi ya watu ambao ni Waislamu wenzetu, huenda ni katika jamaa wa karibu au katika familia au katika ndugu, wanaona ya kwamba wewe umekwenda katika njia ambayo sio, lakini unatakiwa ufahamu ya kwamba sehemu ambayo uliyokuwepo ambao upo nayo hivi sasa ni sehemu ambayo ni salama katika dini yako na dunia yako. Na msimamo huu ni msimamo ambao, au mawkifu hii ni mawkifu ambayo inaungwa mkono na Qur'an na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sira za wema waliotangulia. Aya za Qur'an zinazoelezea ubora wa ilmu na manzila ya wanawachuoni, na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea ubora wa ilmu na nafasi za wanawachuoni ni nyingi, na historia za wema waliotangulia siko wazi katika hilo. Nitaelezea kisa kimoja ambacho amekitaja Imamu Dhahabi katika Siyaru A'lami Nubala, alipokuwa akielezea tarjima ya Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail al-Bukhari katika juzuu ya 12, tarjima namba 171. Al-Imamu Dhahabi Allahu yarhamuhu ametaja riwaya ambayo inasimuliwa na mwanafunzi wa al-Imamu al-Bukhari anayeitwa Muhammad ibn al-Abbas al-Firabri. Huyu ni katika wanafunzi wakubwa wa Imamu al-Bukhari. Anasema al-Firabri, amla yawman alayya ay al-Bukhari hadithan kathira. Siku moja alinifanyia imla mimi Imam Bukhari hadithi nyingi sana. Fakhafa malali, akaogopea kuchoka kwangu. Faqala, akasema Imam Bukhari kumwambia mwanafunzi wake baada ya kuhisi ya kwamba amechoka, akamwambia tib nafsan, ifanye uzuri nafsi yako, istereheshe nafsi yako, pata furaha katika nafsi yako. Anataka kumwambia maneno ambayo yatamfanya ule uchovu aliokuwa nao uondoke. Akamwambia fa inna ahla almalahi fi malahihim, hakika watu wa upuuzi wapo kwenye upuuzi wao. Wa ahla sanaat fi sanaatihi, na watu wa kutengeneza vitu wale mafundi wapo katika ufundi wao. Wa tujara fi tijaratihi, na wafanya biashara wapo kwenye biashara zao. وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نووي upo pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Maneno haya yakamfanya yule al-Firabri uchovu uondoke, kwa sababu makamu aliyokuwa nayo ni makamu ya kuzungumza qala Allahu na qala ar-rasul. Kwa sababu wakati mwingine wanafunzi huenda kahisi ya kwamba sehemu aliyokuwa ni sehemu yenye dhiki na sehemu yenye tabu. Kwa hiyo anamuelisha kwamba kuna watu hapo kwenye mangoma huko wanacheza ngoma zao. Kuna watu sasa wanashughulika na vyuma, wengine na matikiti kwenye mashamba, wengine wapo katika maofisi wanapokea na mabosi wao, lakini wewe upo katika msikiti unasoma qala Allah qala ar-rasul. Maneno unayoyazungumza kila herufi moja unayoitamka wewe unaandikiwa thawabu, thawabu 10. Kwa siku unasoma Qur'ani mara ngapi? Unafundishwa Qur'ani mara ngapi? Unafanya muraja ya Qur'ani mwenyewe kuandaa darasa yako mara ngapi? Kwa hiyo wewe upo katika khair. Na ndio maana salafu saleh hawakuona kwamba kuna jambo ambalo ni bora kwa wao kama vile swala kutafuta ilmu. Na ndio maana wakawa tayari kuiacha miji yao na kuacha wazazi wao, kuacha wake zao, kuacha watoto zao kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu, kwa sababu wanasema afdalu nnasi fil alam ma kana baina Allahi wa baina ibadihi. Mtu aliyekuwa bora katika walimwengu, mtu aliyekuwa bora katika ulimwengu ni yule ambaye yupo katikati kati ya waja na Mola wao. Ikawa wewe ili watu wamtambue Mola wao, wafahamu kusoma Qur'an, wafahamu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima wapitie kwako. Hakuna mtu bora, hakuna mtu bora kama wewe. Wewe ndio unaowaunganisha watu na Mola wao. Nimeyazungumza haya kwa ajili ya kuleta hamasa kwa wanafunzi wenzangu. Tufahamu ya kwamba sehemu tuliyokuwepo ni sehemu salama. Tunachokichukua ni kitu salama. Na maamuzi haya ni maamuzi yaliyokuwa ya sawa sawa. Kinachotakiwa sisi tumshukuru Allah katika jambo hili na tuweze kuichunga neema hii, kama anavyosema idha kunta fi ni'matin faraha, pindi utapokuwa katika neema ichunge hiyo neema. Fa inna dhunuba tuzilu ni'am, hakika madhambi huondosha neema. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قد خطبة بيلي لزنكم سجام ولا بيلي katika yale mambo mawili ambayo nimekusudia kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha nyinyi wanafunzi wenzangu. Baqiya ayyamu ma'dudat, yamebakia masiku machache. Masiku machache ni zakawa ni mwezi au zaidi ya mwezi au chini ya mwezi. Ni masiku ambayo yanahesabika. Sisi wanafunzi tutarudi katika miji yetu. Katika jambo hili la pili, napenda nitoe nasaha katika nukta zifuatazo. Sisi huko tulipotoka, ima ni familia au ni kijiji au ni msikiti au ni mji, wanafahamu ya kwamba fulani amekwenda kusoma. Kuna wale ambao wameunga mkono maamuzi hayo na kuna wale ambao hawakuunga mkono hayo maamuzi. Almuhimu ya kwamba wewe kuwepo hapa, huko ulipotoka kuna watu wanafahamu ya kwamba uko mahali fulani unasoma. Bila shaka utapokuwa umerudi nyumbani, watu wataangalia umekuja na nini. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ninapenda kuwanasihi wanafunzi wenzangu ni suala la kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri na adabu za Uislamu. Katika vitu ambavyo sisi wanafunzi tumevikosa ni suala la adabu, kiasi ambacho inatokea kwamba sisi inakuwa ni sababu ya watu kuichukia dini na watu kuona ya kwamba tumepotea, japo kwa katika mtazamo uliokuwa nao si mtazamo wa sawa sawa. Inatakiwa matendo yetu na maneno yetu iwe ni sehemu kubwa ya da'wa kuliko mtu kufundisha na kufanya mambo mengine yanayofungamana na ufundishaji. Mavazi yako, muonekano wako mbele ya jamii, kuhudhuria sala za jamaa msikitini, maneno utakayoyazungumza, muamala baina yako wewe na majirani zako na jamaa zako, hivi vitu ni sehemu kubwa sana ya kuweza kuleta athari katika jamii. Matendo ambayo utakayoyafanya huku utapokuwa umekwenda, wale awamu nasi hawatofahamu ya kwamba hayo umeyafanya kutoka katika matamanio ya nafsi yako, watafahamu ya kwamba huko uliposoma huko ndivyo ulivyofundishwa. Kwa hiyo wewe inisakawa ni sababu ya elimu ya dini kusemwa vibaya, na wewe inisakawa ni sababu ya elimu ya dini kusemwa vizuri. Na huenda muamala mzuri utakaofanya na watu, mpaka wale watu ambao maamuzi yako walikuwa hawayafiki wakarudi nyuma wakaona ya kwamba maamuzi ya huyu kijana ilikuwa ni maamuzi ya sawa sawa. Suala tabia nzuri na kujipamba na adabu za Uislamu ni katika mambo ambayo hapa yanazungumzwa sana. Yanazungumzwa watu wakiwa darasani, yanazungumzwa katika vipindi mbalimbali, yanazungumzwa katika vikao maalum. Tunaamini ya kwamba wapo wanafunzi ambao hawaelewi. Wapo. Lakini lazima tukumbushane na tunasihiane suala la kujipamba na tabia nzuri. Wewe hapa markaz au katika chuo, huenda nafasi yako haijulikani. Yaani wujuduka kaadamika. Uwepo wako ni kama vile haupo. Ukiondoka markaz haitetereki. Uwepo wako wewe la yusminu wala yughni min ju. Hii ni kutokana na sehemu ambayo upo. Lakini pamoja na nafasi yako ambayo hapo onekana ya kwamba mustawa wako ni wa chini na maarifa yako bado ni madogo, lakini huko kwenu wewe ndio shekhi mkubwa. Na watu wanakaa wanakungojea wewe. Na wewe ukifika pale ni mtu wa amri, yani ukisema nataka kitu fulani, watu wafanye kitu fulani, watu wafanye hivi, watu wanakusikiliza wewe. Lakini hapa ukiwepo, ukisema usiposema, watu hawana mpango na wewe. Sasa inatakiwa sisi tuwe makini sana katika swala kujichunga na adabu za Uislamu. Lakini jambo la pili ni swala la ufundishaji. Ifahamu, fahamu uwezo wa nafsi yako. Fahamu kiasi cha maarifa yako. Zungumza kile ambacho unakielewa na unakifahamu. Tunaamini ya kwamba watu wanapenda ile tasaddu kutoka. Mtu anatamani kwamba na mimi niwe katika mansila fulani, niwe katika mahala fulani, na mimi nifanye hivi. Hili lipo katika moyo wa kila mtu ambaye yupo katika jambo ambalo analichukulikia. Wafanya biashara wanapenda kiingie katika biashara, ai kama mfanya biashara fulani. Na mwanafunzi pia anatamani ya kwamba niwe kama vile fulani, niwe kama vile ustadhi fulani, au niwe kama vile sheikh. Lakini ndio kwanza uanze kusoma sasa. Sasa unaporudi katika mji wako, zungumza kile ambacho unaamini ya kwamba hao unaozungumza nao watakuelewa. Hadithin nas biqadri uqulihim. Wazungumzishe watu kwa kadri ya akili zao. Sio unatoka hapa unarudi katika mji wenu unafungua vitabu ambavyo hawakuelewi unazungumza nini. Elimu uliyosoma hailingani na wale ambao unakwenda kuwafundisha. Wafundisheni watu kusoma Qur'an, yatosha. Wafundisheni wetu adhkari, inatosha. Wafundisheni watu kusali, mfundishe mtu kushika udhu, mambo ambayo awamu nasi wanayahitajia. Lakini sio umekaa katika msikiti unaanza kutoa darsa bismillahir rahmanir rahim albaa harfu jarri mabniyu ala alkasri la mahalla lahu min al-i'rab, vitu ambavyo hawakuelewi unazungumza nini. Sana sana wakitoka pale watakusifia tu, kijana si mchezo bwana, anazungumza kiarabu kitupu. Kwa hiyo jambo la pili ambalo natoa nasaha kwa wanafunzi, watu wajizuie. Zungumzeni, wafundisheni watu kile ambacho wewe umefundishwa ukakielewa. Kuna masala unaisakao umefundisha lakini hujaelewa, usizungumze. Kiukweli watu wengi ni wajinga na watu wanahitaji dawa. Sasa hamasa za watu zisitupelekee sisi kusema yale ambayo hatuna ujuzi nayo. Lakini jambo la mwisho ambalo napenda kulinasihi ni kujitahadharisha na sifa. Hakuna vitu ambavyo vimewaangamiza watu kama vile sifa. Na kila mtu anapenda kusifiwa. Kwa maarifa uliokuwa nayo na kwa uwezo uliokuwa nao wewe, ambao ni uwezo mdogo sana katika dini, lakini kwa mujibu wa jamii uliokuwa nayo wewe ni jabalun, ni mlima, ni imamun, sheikhun kabir. Sasa awamun nas ni katika watu ambao wanachangia sana kuharibu wanafunzi, kwa sababu utafika wewe utawafundisha watu kusoma Qur'ani utasifiwa, utafundisha watu kusali watakuelewa, utawafundisha watu mambo ambayo wao wanayahitajia watakuelewa, watakupenda, watakuthamini, utaingizwa ndani ya gari, utakula chakula fulani. Sasa waanze kujiangalia wewe sasa na shekhe kuna tofauti gani. Shekhe ana gari na mimi nishapewa gari tayari, shekhe ana nyumba na mimi nishapewa nyumba tayari, na huo ndo kapewa ahadi ya kwamba kutokana na mazingira ya kijiji ukihitaji mke tutakupa pia. Sasa umeshapewa mke, umeshapewa gari, umeshapewa nyumba tayari, lakini umetoka hapo kwa mstari wa kwanza. Wao leo kwenda huko wako chini ya tamhidi. Matokeo yake sasa zile sifa zinakuangamiza. Kwa hiyo tukithirisha kusoma dua mara kwa mara ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameifundisha. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yadhunnun. Pia kujitahidi kujitenga na mazingira kama haya kusifiwa sifiwa. Na lazima sisi tujitahidi kuwa na azma ya kurudi na kuendelea na masomo. Na katika vitu ambavyo vinatusaidia sisi ni makusudio mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua wewe bila wewe kutarajia kuwa katika sehemu kama hii. Lakini pia Allah ana uwezo kukuondoa hapa akupeleke kwenye matanuri ya mkaa. Uwezo huo Allah yuko nao. Nia mbaya uliokuwa nayo ya kupenda ukubwa, kupenda sifa, kupenda ushehe imewaangamiza watu wengi sana. Na hilo nalizungumza wanawachuoni katika Qur'an kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwatia mtihani ashabu aljanna, kama navyoeleza katika suratul Qalam, inna balawnahum kama balawna ashabu aljanna idh aqsamu la yasrimunha musbihin. Hawa ashabu aljanna miongoni mwa sababu kubwa ambazo ahlul ilm wanazungumzia Allah kuwatahini na shamba lao wakalitia moto ni pale walipokuwa na nia ya kwamba walipokuwa kiambiana kwamba alla dukhulanna hal yawma alaykum miski. Ni watu ambao baba yao walikuwa na shamba, anatoa sadaka, watu wananufaika kupitia shamba lile. Alipofariki akawahusia wanaye kwamba lilileni hili shamba, wasaidieni watu. Mzee alipofariki, watoto wakatia nia ya kwamba waamke asubuhi mapema waende katika shamba lao wavune mazao yote ili maskini asinufaiki. Kwa lile lengo la ubaya uliokuwa nalo Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma malaika ambao wanasema alikuwa ni Jibril, akalichoma shamba lile moto lote likaangamia. Walipoamka asubuhi walivuna kuangalia lile shamba wakasema, falamma ra'awha qalu inna ladhallun. Walipoona lile shamba sema kwamba sisi tumepotea, si shamba letu hili. Lakini baadaye kubainikia kwamba lile shamba ni la kwao kutokana na nia mbaya waliokuwa nayo na ile dhamira mbaya waliokuwa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala akawanyima khairi. Ikiwa Allah amelifanya hilo kwa ashabul janna, hashindi kulifanya kwetu sisi. Tusafishe nia zetu, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuchague sisi tuwe ni katika wale ambao watakuitumikia dini yake. Tudumu katika nidhamu iliyokuwa nzuri, tunaporudi katika majumba yetu tutoe juhudi kubwa ya kuwafundisha watu hasa kusoma Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora wenu nini ni yule ambaye atakayejifundisha Qur'an na yeye akawafundisha watu wengine. Na katika jambo ambalo masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipambana nalo sana ni kuwafundisha watu kusoma Qur'an. Utapokuwa umefanikiwa wewe kuwafundisha watu kusoma Qur'ani, tayari umeshampatia msingi mkubwa. Ya kuzungumza ni mengi, na nasaha baina yetu zinatakiwa zitolewe mara kwa mara, lakini kwa munasaba huu nikaona kwamba niyakumbusha haya mambo mawili. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mapumziko yetu ikawa ni mapumziko yenye kheri, نسلاما. اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما, ربنا زدنا علما ورزقنا فهما, ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.